Cześć, tutaj Igor Walaszek z Bas Astra Lixigo. Zachowajcie pogodę ducha i zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. Potrójne pasmo. Przenoszenie. W trakcie europejskiej trasy koncertowej promującej płytę Radioactivity doszło do spotkania Hitera i Schneidera z Davidem Bowiem. Bowie był fanem Kraftwerk, a poniekąd pod wpływem inspiracji ich twórczością wykonał woltę stylistyczną, zresztą nie pierwszą i nie ostatnią, jak wiemy, w swojej karierze artystycznej. Po soulowo-popowym, takim trochę plastikowym albumie Young Americans nagrał Station to Station, album częściowo nadal utrzymany w stylistyce soulowej, ale ze złowieszczo pulsującym utworem tytułowym, zwiastującym to, co miało się wydarzyć na płycie Low, a właściwie na wszystkich wydawnictwach z trylogii berlińskiej. Bowie uznał, że idealnym dopełnieniem jego koncertów byłaby muzyka Kraftwerk. Zaproponował więc Ralfowi i Florianowi rolę zespołu rozgrzewającego publiczność przed jego występami. David był wtedy jedną z najpopularniejszych i najważniejszych postaci w muzyce rozrywkowej, w branży rozrywkowej. Za podobną propozycję wielu innych artystów dałoby się pokroić. Bowie jednak spotkał się z odmową ze strony Hitera i Schneidera, którzy odrzucili propozycję, dzięki której w stosunkowo krótkim czasie mogli się stać sławni na całym świecie. Woleli iść własną drogą i chwała im za to. Rozczarowany Bowie ograniczył się więc do prezentowania muzyki Kraftwerk z głośników w ramach trasy koncertowej Station to Station. W tym czasie Ralf i Florian mieli już pomysł na szósty album. Po podróży samochodem po niemieckich autostradach, niektórym krytykom kojarzącym się z Niemcami nazistowskimi, tym razem pomysł padł na europejską kolej i Europę jako taką, czyli temat bardziej uniwersalny. Adekwatnie do tematu płyta miała zostać zatytułowana Trans Europa Express. Do nagrań w studiu Kling Klang zespół przystąpił w takim samym składzie jak przy Radioactivity, czyli Schneider, Hitter, Flir i Bartos. Ponownie też w nagraniach nie skorzystano już z żadnych tradycyjnych instrumentów. Schneider zrezygnował, choć z żalem, nawet z używania fletu. Instrumentarium grupy wzbogacił natomiast kolejny nowy element, a mianowicie 16-kanałowy analogowy sekwenser Synthanorma, wykonany na specjalne zamówienie zespołu. Nowy sprzęt pozwolił na dopracowanie linii syntezatorowych, a jednocześnie uwolnił Hitera od ich ręcznego powtarzania. Na płycie muzycy jeszcze dalej odeszli od awangardy i eksperymentów z pierwszych wydawnictw sygnowanych nazwą Kraftwerk, koncentrując się raczej na melodiach przy jednoczesnym, coraz większym wykorzystaniu partii wokalnych. Hitler coraz pewniej czuł się za mikrofonem, w efekcie jego głos, i to nieprzetworzony, słychać aż w 5 nagraniach z płyty. Album otwiera najdłuższy, blisko 10-minutowy utwór Europa Endless, będący swego rodzaju apoteozą Europy z jej nieprzemijającymi parkami, hotelami i pałacami. Trójne pasmo. Przenoszenie. Wysłuchaliśmy utworu Electrocardiogram z płyty Tour de France Soundtracks. Mimo że album nie wnosił zbyt wiele do wizerunku i brzmienia Kraftwerk, okazał się sukcesem komercyjnym w Europie, a zwłaszcza w Niemczech, gdzie dotarł na sam szczyt listy sprzedaży płyt długogrających. Zespół wyruszył w trasę, której elementem był również koncert w warszawskiej sali kongresowej w maju 2004 roku. Muzycy nie musieli już wozić ze sobą ton sprzętu, który zwykle był schowany za sceną. Tym razem każdy z nich stał za stanowiskiem, na którym miał do dyspozycji laptop. Całości oczywiście dopełniały wizualizacje, może jeszcze nie zapierające tchu w piersiach, ale naprawdę robiące wrażenie. Bardzo udany koncert. Latem następnego roku ukazało się pierwsze wydawnictwo koncertowe w historii Kraftwerk, zatytułowane Minimum Maximum. Wykorzystano nagrania z kilkunastu sal koncertowych z całego świata, w tym aż trzy fragmenty koncertu warszawskiego i właśnie jednym z nich rozpoczyna się album. Machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine, machine Można negować sens wydawania albumu koncertowego z muzyką graną z komputerów, ale akurat z tego pomysłu zespół, myślę, że wyszedł obronną ręką. Hiller i Schneider dokonali satysfakcjonującego wyboru utworów, zgrabnie ułożyli kolejność nagrań, no i rzecz jasna, jakość dźwięku również była świetna. Wkrótce po premierze audio wydano także wersję wideo Minimum Maximum. W kolejnych latach zespół nadal koncertował. Wreszcie w końcu roku 2008, zmęczony występami koncertowymi, Florian Schneider odszedł z grupy. Schneider od początku właściwie istnienia zespołu miał problem z trasami koncertowymi, no i wreszcie ten problem osiągnął apogeum. Wydawać się mogło, że to może być również koniec Kraftwerk, ale Ralf Hütter ani myślał o zakończeniu kariery. Na miejsce Schneidera dokooptowano specjalistę od wizualizacji, Stefana Pfaffe, który notabene współpracował już z zespołem od paru lat. W kolejnym roku światło dzienne ujrzało wydawnictwo planowane od kilku lat, mianowicie 8 płyt długogrających zespołu, zremasterowanych i zebranych w jednym pudełku, począwszy od Autobahna, kończąc na Tour de France Soundtracks. Całość zatytułowano The Catalog. Dziwić może obecność w tym zestawie The Mix, a brak pierwszych trzech albumów, ale to już decyzja Hütera, który najwyraźniej wstydzi się prostoty i szorstkości brzmienia najwcześniejszych nagrań grupy. Poszczególne płyty oczywiście wydano również osobno, z tym, że zmieniono tytuł płyty Electric Café na Techno Pop i dodano utwór House Phone, który oryginalnie ukazał się na stronie bez singla utworu The Telephone Call.